ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा पंचम स्कंद अष्टम अध्याय 18वां अध्याय श्लोक संख्या 12। एक प्रसिद्ध श्लोक है, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वायगुणायर्थत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेनासति धावतो बहिः, मनोरथेनासति धावतो बहिः। मधुकंठ तत्पर्य कपट करने के लिए आए, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहते हैं, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योग अभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंग शक्ति की सेवा में तत्पर होते हैं। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की गई है, श्री कृष्ण समस्त जीवात्माओं के आदि स्रोत है। भगवत गीता 15:7 में इसकी पुष्टि हुई है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति। इस बद्ध जगत में यह जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत भिन्नांश है। बद्ध दशा में होने के कारण वे मन और 5 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। सभी जीवात्माएं श्री कृष्ण के भिन्नांश है, अतः जब वे मूल कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त कर लेती है तो उनमें थोड़ी मात्रा में श्री कृष्ण के महान गुण आ जाते हैं। जब कोई नवदा भक्ति में रत होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है और वह श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को तुरंत समझ जाता है। तब उसमें कृष्ण भावनामृत के आदि गुण जागृत हो उठते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के अध्याय 8 में आदि लीला के अंतर्गत भक्तों के कतिपय गुणों का वर्णन आता है। उदाहरणार्थ श्री पंडित हरिदास को अत्यंत शिष्ट, सहनशील, शांत, विशाल हृदय तथा गंभीर बताया गया है। इसके अतिरिक्त वह मृदुभाषी, धैर्यवान, विनयशील, परोपकारी, द्वैत भाव से मुक्त मन वाला तथा कपट रहित था। मूलतः ये श्री कृष्ण के गुण है और जब कोई भक्त बन जाता है तो ये गुण स्वतः उसमें प्रकट हो जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज का कथन है कि वैष्णव के शरीर में समस्त गुण प्रकट होते हैं और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णव तथा अवैष्णव में अंतर किया जा सकता है। उन्होंने वैष्णवों के 26 गुणों की सूची प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है। एक, वह सबों पर दयालु होता है। दयालु, कृतद्रोह, सत्य सार सम। दो, उसका कोई शत्रु नहीं होता। तीन, वह सत्यनिष्ठ होता है। चार, वह सब पर संभाव रखता है। पांच, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता। छह, वह उदार होता है। सात, वह मृदु होता है। आठ, वह सदैव स्वच्छ रहता है। नौ, उसके संपत्ति नहीं होती। वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। ग्यारह, वह शांत होता है। बारह, वह श्री कृष्ण का शरणागत होता है। तेरह, उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती। चौदह, वह विनम्र होता है। पंद्रह, वह स्थिरचित होता है। सोलह, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। सत्रह, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता। अठारह, वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता। उन्नीस, वह सबों का आदर करता है। बीस, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता। इक्कीस, वह अत्यंत गंभीर होता है। बाईस, वह कृपालु होता है। तेईस, वह सखा होता है। चौबीस, वह कवित्वपूर्ण होता है। पच्चीस, वह पटु होता है। छब्बीस, वह मितभाषी होता है। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वाय गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः। कल जैसे एक प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद से उद्धार करता हूँ। भागवत के सभी स्कंद में बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वास्तव में श्रीमद् भागवत के सभी श्लोक, सभी अक्षर महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण तुल्य भगवत विभु सर्वश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय। अर्थात श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण भगवान से अभिन्न है। भगवान कृष्ण जैसे विभु और सबका आश्रय दाता है, तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी पुस्तक के रूप में भगवान और प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक अक्षर में बहुत बहुत गहरे अर्थ है और सब ये सब अर्थ का सारांश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के अकिंचन भक्तों सभी महान सद्गुण से भूषित होते हैं। अकिंचन का मतलब जिनके किंचित नहीं है, किंचित का मतलब कुछ, जिनके पास कुछ नहीं है वो व्यक्ति अकिंचन बोलते हैं। तो सबके पास कुछ ना कुछ हो, सबके पास कम से कम शरीर हो। कुछ साधु है जिनके पास शरीर के बिना और कुछ नहीं है। आज तक उस प्रकार साधु इस भारत में कभी कभी देखना है। वो मतलब शरीर के बिना मतलब पोषक भी नहीं है। दिगंबर उसको जैन दिगंबर साधु ऐसे बोलते हैं। और कुछ नागा बाबा वैसे भी है। वो नागा बाबा का शरीर पर वो भस्म लगाते हैं। तो शरीर और भस्म है और कुछ नहीं। ऐसे नग्न सब जाएगा जागते हैं। और दिगंबर साधु उनके पास भस्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वैष्णव अकिंचन होना चाहिए। इसका मतलब नग्न नहीं, इसका मतलब आत्मसमर्पण करते हैं श्री कृष्ण के चरण में। और कि कुछ मेरा है ऐसे भाव नहीं रखते। यथा भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, मानस देहो गेहो जो कि छुमो आपिलुंतु पौधे नंद किशो। हे नंद किशो कृष्ण, कुछ मेरा नहीं है। हम सामान्यता ऐसे सोचे, ये मेरा घर है, मेरा देह है, मेरा कुटुंब, मेरे कुटुंबों है। तो अकिंचन भक्तों उसी अहम मामा भाव नहीं रखते। वो अहम मामा भाव भवबंधन का कारण है। मैं भारतीय हूं या मैं अभारतीय हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बलवान हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ऐसे ही सोचना भवबंधन का कारण है। तो शुद्ध भक्तों अकिंचन होते, कुछ मेरा नहीं है। सब कृष्ण की संपत्ति है, सब कुछ जो मेरा है। वास्तव मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं। तो इस अहम मम भाव जो भवबंधन का कारण है, वो अहम मम भाव रखना चाहिए, छोड़ना नहीं। परंतु कैसे अहम मम भाव रखना चाहिए? अहम मैं कृष्ण का दास हूं और मामा मेरा कुछ नहीं है कृष्ण की सेवा के अलावा। और शुद्ध भक्तों यशोदा माई जैसे सोचते हैं कि कृष्ण मामा, कृष्ण मेरा है, मेरा पुत्र है कृष्ण, तो मैं हूं कृष्ण का दास और कृष्ण मेरा है। आमी तो थोमा तुमी तो आमा की काज अपरे धन। इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरा हो। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर उनका अकिंचन भाव प्रकट करते और बोलते कि काज अपरे धन, तो दूसरों का धन उसमें मुझे क्या करना है? दूसरे लोग का धन है, जो अकिंचन भक्त नहीं है उनका धन क्या है? मैं और मेरा, ये मेरी जमीन है। इस मथुरा जिला में मालूम नहीं आप क्या हो, तो 20 साल के पहले ऐसा सुना कि हर एक महीना में कम से कम 6-7 खून होते हैं जमीन का मामला से। ऐसा होते अभी तक साउंड वाला बोल सकते चले गया। किसी को खून का निकले आशा है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो इस श्लोक में, इस श्लोक का वक्ता कौन है? व्यासदेव, व्यासदेव श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। तो इस श्लोक कौन सा अकिंचन भक्त के द्वारा कथित है? अभी श्रीमद् भागवत क्विज हो रहा है, कौन जानते हैं? कोई जानते हैं? नारद मुनि बोलते हैं, शायद नारद मुनि बोलते हैं, लेकिन आप प्रहलाद महाराज पंचम स्कंद में, प्रहलाद महाराज का वृतांत कौन से स्कंद में है? सप्तम स्कंद में। और इसके पहले भी प्रहलाद महाराज का वर्णन है संक्षेप में। तो कैसे जम्बुद्वीप के निवासी ओम भगवान को स्तुति अर्पण करते हैं, इस पंचम स्कंद में एक अध्याय है। और इसमें प्रहलाद महाराज जो जम्बुद्वीप निवासियों में प्रमुख अकिंचन भक्त है, इस प्रकार भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। कहते हैं कि अकिंचन भक्तों समस्त सद्गुणों से विभूषित होते हैं। और अभक्तों किसी सद्गुण से विभूषित नहीं होते। सर्वाय गुणास्तत्र समासते सुराः। सुर का मतलब देव और असुर का मतलब दैत्य, दानव, राक्षस। द्वौ भूतौ सार्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद् विपर्ययः। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक भक्त बोलते हैं, देव बोलते हैं। देव का मतलब जो विष्णु के भक्त है, और तद विपरीत असुर जो विष्णु के भक्त नहीं है। और देवगण सद्गुण संपन्न होते हैं, वो सद्गुणों का वर्णन है गीता में, भागवत में, बहुत श्लोकों में। श्री चैतन्य चरितामृत से उद्धृत 26 वैष्णव गुण की तालिका इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। दयालु, अकृत, द्रोह, सत्य, सार, सम, उनमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता। वो 26 गुणों में एक है अकिंचन। श्रीमद् भागवत में भी शुद्ध भक्तों का वर्णन में भगवान कृष्ण कहते अद्वैष्ट सर्वभूतानं। गुरु को के छात्रों कहो अद्वैष्टा सार्वभूतानम्, ये अध्याय तो नहीं सीखा। अद्वैष्टा सार्वभूतानम् मैत्र करुण एव च निर्मम निर्मम अहम मम। अहम मम भाव भक्ति भाव से विपरीत है। निर्मम निरहंकार, गीता और भागवत में ये दो शब्द हम बहुत बार मिलते हैं, निर्ममा निरहंकार, वो दोनों एक साथ आते हैं। निर्ममा निर अहम मम भाव से रहित, का मतलब निर्ममा निरहंका। तो इस प्रकार शास्त्र में शुद्ध भक्तों का वर्णन है, वे सद्गुण संपन्न है, और असुरों का वर्णन भी है। गीता में, भगवद गीता में एक प्राय एक पूरा अध्याय का विषय है असुरों के असद्गुण, दंभो दर्पो अभिमानश्च, दंभ दर्प अभिमान, क्रोध पारुषम, पारुषम का मतलब कर्कश, बात कहते कर्कश स्वभाव, कठोर स्वभाव, पारुषम एवच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिन। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें सद्गुणी होने चाहिए, असुर नहीं होने चाहिए। असुरों भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते। यथा एक उदाहरण, भगवद गीता में भगवान कृष्ण प्रहलाद इस श्लोक के वक्ता के बारे में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में विभूति योग का अध्याय में, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं असुर सकल पाइलो चरण विनोद थकेलो भोष। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बहुत सारे असुर कृष्ण के चरण प्राप्त हुए हैं, केवल मैं यहां पर हूं, तो भगवान के चरण के समीप नहीं पूछा अभी तक। तो बहुत सारे असुर भक्ति नहीं करके भी कृष्ण की कृपा मिली। हिरण्यकशिपु, हमें भगवान की कृपा उसी प्रकार उसी प्रकार की कृपा हम नहीं चाहते, उसलिए हम प्रार्थना नहीं करते। और उसी प्रकार जैसे हिरण्यकशिपु भगवान नृसिंहदेव की कृपा मिली, तो उस प्रकार कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सख्त असुर होने चाहिए। इतने बड़े असुर होना कठिन है, तो अच्छा हो हम प्रयास करेंगे भक्त होना, असुर नहीं है। और हम चाहते हैं भगवान की कृपा अनुकूल रूप से, जिससे हम मौका मिलेंगे श्री कृष्ण की सेवा करने। कैसे श्री कृष्ण की सेवा करना? इनके दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास गोपी भारतर पाद कमल और दास उदास अनुदास, भक्तों की सेवा करने से हम कृष्ण की सेवा कम अवसर प्रार्थी है। तो अकिंचन भक्त है, शुद्ध भक्त, जिनके हृदय में भी कुछ भी कामना नहीं है भौतिक सुख के लिए, या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, और असुरों है। असुर तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब बड़े बड़े प्रसिद्ध उनकी अपख्याति है, प्रसिद्ध असुरों। तो जैसे ही सब भक्त यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी, सुदामा, श्रीदामा, वसुदामा, महान महान भक्तों के समतल नहीं है, तो उस प्रकार सब असुर तो बड़े बड़े पापी नहीं है। इस भौतिक संसार में विशेषकर इस धरती पर इस कलि युग में अधिकांश व्यक्ति असुर है, मांस खाते हैं, गो हत्या करते हैं और शराब पीते हैं, और ऐसे है कुछ लोग जो बड़े बड़े पापी भी नहीं है परंतु उनका हृदय में कृष्ण भक्ति भाव तो कुछ नहीं है। ऐसा है कि कुछ लोग जो सामान्य दृष्टिकोण में बहुत अच्छे लोग हैं और सुगुण युक्त भी है परंतु कृष्ण भक्ति में कुछ भी रुचि नहीं लेते, तो इस श्लोक में अकिंचन भक्तों का वर्णन है और अभक्तों का वर्णन, और हमारी स्थिति क्या है, हम शुद्ध भक्त है या असुर है, हम साधक है, हम सब असुर या असुर जैसे थे। इस भौतिक जगत में आने का कारण क्या है, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, क्योंकि हम राजी नहीं था कृष्ण की सेवा करने के लिए, इसलिए हम माया के द्वारा संसार दुख मिलते हैं। तो अभी हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति साधना करना, तो हमारी स्थिति क्या है, त्रिशंकु जैसे, त्रिशंकु एक चंडाल राजा था जो स्वर्ग जाना चाहता था और इंद्रादि देवताओं मना किया, तो पापी चंडाल तो वो उसी शरीर नहीं चढ़ के स्वर्ग जाना जाता, और इंद्रादि देवताओं बोले ये तो संभव नहीं होगा, और विश्वामित्र ऋषि उनका तपस्या का बल से वो त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना प्रयास किया है, तो नीचे से विश्वामित्र की योग शक्ति से त्रिशंकु ऊपर जाता था और ऊपर से इंद्रादि देवताओं उसको नीचे भेजना प्रयास किया है, और इस प्रकार त्रिशंकु स्वर्ग में भी नहीं था और भूमि पर नहीं था और बीच में ऐसे आकाश में अंतरिक्ष में रहता था। तो वो हमारी अवस्था है कि हम असुरिक भावना में हम भाग नहीं लेते, हम वो असुरिक समाज को छोड़ दिया, हमारा जीवन का लक्ष्य है दास अनुदास कृष्ण दास गोपी भारती और फर कमल और दास अनुदास होना, परंतु अभी तक हम उसी पद में स्थित नहीं है, पूरा स्थित नहीं है, तो हम बीच में है, तो फिर भी हमारी श्रद्धा है कि ऊपर से कोई हमको मना नहीं करेंगे, ऊपर से हम सहायता मिलेंगे और यहां से भी हम सहायता मिलेंगे, ऊपर से भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों हमको सहायता करते। और यहाँ पर भी गुरु और वैष्णव जन हमको सहायता करते, तो फिर भी हमारी स्थिति क्या है, इस प्रकार है कि हमारा मन कभी कभी रजधाम गोवर्धन वो सब आशा करते हैं, और कभी कभी हम आसुरिक प्रभाव से, आसुरिक भावना से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अनादि काल से अनादि कर्म फले परिभवार्णव चले, हम अनादि काल से इस भव सागर में हैं, और मन में बहुत कुसंस्कार है, भौतिक आसक्तियां है और कु अभ्यास होते, असद अभ्यास होते, तो इसलिए हम टेनिस बॉल जैसे है, तो टेनिस मैच में तो एक बार वो बॉल इस साइड जाते है, दूसरा फिर उस साइड जाते है, इधर इधर इधर उधर इधर उधर, तो हमारा संकल्प है कि हे भगवान कृष्ण मैं आपके हूं, तो फिर भी माया हमको आकर्षण देते हैं, तो हमें पूरा सद्गुण युक्त होना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। भगवान का धाम में आलसी होना और कुपित होना ये सब नहीं चलेगा, वो सब सद्गुण जो योग्य है, जो अनुकूल है श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, हम कैसे मिलेंगे? हम मिलेंगे श्री कृष्ण की कृपा से, इस संकल्प करने से कि मैं केवल मेरा पूरा धन मन तन सब कुछ कृष्ण की सेवा में मैं अर्पण करता हूं, इसको आत्मसमर्पण कहते हैं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तो भगवान का धाम है तो हमें अहैतु की अप्रतिहता भक्ति करने चाहिए। अहैतु की इसका मतलब कि हमारा कुछ भी स्वार्थ की इच्छा नहीं है, हमारा पूरा प्रयास है कृष्णार्थे खिला चेष्टा, हमारी सब चेष्टा कृष्ण की प्रीति के लिए, और अप्रतिहता इस भक्ति तो दिन में एक घंटा नहीं है, दिन में 23 घंटा नहीं है, साल में एक दिन एक हफ्ता एक मास नहीं है, तो सभी समय अविराम हमारी भक्ति होने चाहिए, और करो करो विघ्न आके भी हम हमारा पूरा प्रयास होगा केवल श्री कृष्ण की सेवा करना, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कहेंगे तो अभी सेवा करने का समय नहीं, मुझे अभी ऐसा नहीं लगते, मन नहीं लगते, या अभी और कृष्णा नंदगांव से बाहर जाते हैं गोचारण करने के लिए तो साथ में जाओ, नहीं नहीं आज इंडिया क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो रहा है टीवी पर, मैं घर रहूंगा क्रिकेट देखने के लिए, ऐसे तो नहीं चलेगा, तो कृष्णा की सेवा में संकल्प होने चाहिए कि मेरा जीवन, मेरा मन सब कुछ केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, और इसलिए हम सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और भगवान कृष्ण प्रसन्न होते इनके भक्तों के सद्व्यवहार से, सद्गुणों से। वो सब सद्गुण आते हैं क्योंकि हम सदैव सतर्क होते हैं। तो अभी मुझे जो बोलना है, जो करना है, वो सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। और इस प्रकार अपने आप ये सद्गुण आते हैं वो वैष्णव का चरित्र में। और अभक्तों, इस श्लोक में भक्तों अभक्तों का कोई वास्तविक सद्गुण नहीं है। तो ऐसा है कि अभक्तों का सद्गुण नहीं है। हम बारंबार सुनते हैं कि मदर थेरेसा बहुत बड़ी साध्वी थी, किस प्रकार लोग से हम सुनते हैं? अभक्तों से। अभक्तों का संत साध्वी अभक्त होंगे। जैसे लगते आज इलेक्शन होगा नहीं अमेरिकन, आज बहुत बड़ा दिन है, अमेरिका में चुनाव होगा। आज मतलब अभी तक आज तो नहीं आया अमेरिका में, क्योंकि कम से कम 10.5 घंटे पीछे है, नहीं 10.5 hours बिहाइंड न्यूयॉर्क ईस्टर्न टाइम। Yeah. तो बहुत बड़ा दिन है। कौन सा असुर अमेरिका का अगले प्रेसिडेंट होगा या होगी? कौन होंगे? रावण या पुतना? She's worse than him. She's worse than Putin. I didn't say it. She said it. She's an American. She's a woman also. She can get away with it. So Mother Teresa, बहुत बड़ी साध्वी थी। हाँ, मांस खाने वाली थी। तो उसका चरित्र में वो सद्गुण, पहला सद्गुण है दयालु। तो शायद गरीब लोगों को दया दिए, लेकिन वो सब गाय, बकरी, मुर्गी जो उसने खाया वो उनको दया नहीं दिया। और कलकत्ता में रहते थे जिसमें जरूर बार बार चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ ना कुछ सुने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से कुछ आकर्षण नहीं था। तो हम ऐसे व्यक्ति को ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। सद्गुणी है श्रील प्रभुपाद की शिष्यों जो बहुत श्रम करके श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का वितरण करने के लिए बहुत कष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार हम योग्य हो सकते श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। श्रील प्रभुपाद का भक्ति प्रचार अभियान में अंश ग्रहण करने से हम इनकी कृपा से योग्य होंगे भगवान की धाम में प्रवेश करने के लिए। कल मैंने कहा कुछ वो ऐसे प्रवक्ता जो बहुत मिथि ढंग से कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं, परंतु उनके श्रोता गण में उनका जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं होते। वे पुण्यशाली है और ऐसे ही पुण्यशाली रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा इस्कॉन में भी जो भक्तों की विशेष रुचि है मिथि लीला कथा सुनने में, परंतु नियम पालन करने में, पुस्तक वितरण करने में विशेष रुचि नहीं लेते, तो ऐसे भक्तों तो भक्त है, परंतु वे तुरंत प्रगति नहीं करते भक्ति में। श्रील प्रभुपाद जिसलिए इस भौतिक संसार में आए हैं, प्रीति बीते आचे जो नागर आदि ग्राम सा व्रत प्रचार हो गई मोरना, कृष्ण भक्ति प्रचार करना जो भक्तों जो संतुष्ट है। इस प्रकार मैं लीला सुनता हूं, कभी कभी ब्रजमंडल में आता हूं और कृष्ण कार्टून टीवी पर देखता हूं और ऐसे मैं संतुष्ट हूं। तो ऐसे लोग भक्ति करते हैं, परंतु उस प्रकार वे श्रील प्रभुपाद के विशेष प्रिय नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रिय नहीं, विशेष कृपा नहीं मिलते। एक बार श्रील प्रभुपाद की दो सन्यासी शिष्य वृंदावन का राधा रमन मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। उस समय श्रील प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर में थे। वो दो सन्यासी कृष्ण बलराम मंदिर वापस जाकर श्रील प्रभुपाद को बताए कि राधा रमन मंदिर में वो एक पुजारी हमको बताए कि मैं देखता हूं तुम्हारे चेहरे में भक्ति बहुत है, तो उसी भक्ति से तुम आशीर्वाद प्राप्त होंगे, जिससे तुम भी अगले जन्म में वैष्णव ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकते और मैं जैसे भगवान के पुजारी हो सकते। तो श्रील प्रभुपाद इसी बात सुन के वो दो शिष्यों को बताए कि तुम्हारा उत्तर इस प्रकार हो जाता कि हे पुजारी महाशय, आपकी भक्ति करने से, आप पुजारी होने से आप भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे, जिससे आपका अगला जन्म में आप विदेश में जन्म ले सकते और पूरी धरती में आप कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकेंगे। तो हमारा उद्देश्य है तो कैसे हम भगवान के प्रिय होंगे, कैसे हम सद्गुण युक्त होंगे, योग्य होंगे इनकी सेवा करने के लिए। तो भारतीय परदेशी यही सब विचार दैहिक है, हम सब आत्मा है। तो जो भी जन्म हम इस काली युग में अधिकांश लोग तो असुरिक स्थिति में जन्म लेते हैं, कुछ लोग भारत में वैष्णव परिवार या पुण्यशाली परिवार में जन्म लेते हैं। तो जो भी स्थिति में हम जन्म लेते हैं, यदि हम भाग्यवान हो, हम अवसर मिलते हैं सद्गुण संपन्न सद्गुरु की शिष्यता प्राप्त करना, ब्रह्मांड भ्रमिते कनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादी प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो यदि हम बहुत भाग्यवान हैं, हम अवसर मिलेंगे सदगुरु वैष्णव के चरण आश्रय प्राप्त होना, और इस प्रकार हम धीरे धीरे साधना भक्ति करने से हम असुरिक भावना से मुक्त हो सकते। असुरिक भावना का मूल है इस प्रकार सोचना, अहम मम, मैं हूं कृष्ण, मैं हूं, मैं ईश्वरो हम, अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे भगवान से कोई भगवान नहीं है, और अगर भगवान हो तो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये हिरण्यकशिपु की भावना है। और अगर भगवान हो ठीक है, मैं भगवान की भक्ति करता हूं जिससे भगवान मुझको बल देगा, जिससे मैं इस भौतिक संसार में इंद्रिय सुख भोग कर सकता हूं। तो इस प्रकार कभी कभी हम देखते हूं कि कुछ लोग की भक्ति भावना आसुरिक भावना के साथ संयुक्त होते हैं। तो इसलिए हम बार बार सुनना चाहिए कि शुद्ध भक्ति भावना के क्या क्या लक्षण है, नहीं तो भक्ति करने में यदि हम नहीं जानते कि शुद्ध भक्ति और आसुरिक भाव में दोनों में अंतर क्या है, यदि हम इसी शिक्षा नहीं मिलते, यदि हम शिक्षा मिलते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम श्यामि प्रायतः, माना भगवान कृष्ण को फूल फल जल इत्यादि अर्पण करना वो भक्ति है, यदि हम उसी शिक्षा मिलते हैं। परंतु हम शिक्षा नहीं मिलते हैं कि सद्भाव शुद्ध भक्ति और आसुरिक भाव में क्या अंतर है, चूंकि हम अनादि काल से आसुरिक भाव से संयुक्त है, इसलिए वो आसुरिक भाव हम लेंगे हमारी तथाकथित भक्ति में, और इस प्रकार हम कभी कभी देखते हैं कुछ भक्त भक्ति करते हैं किसलिए, जिससे दूसरों से पैसा निकाल सकते, दूसरों का शोषण करना, खुद का इज्जत बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा गौन, मैं भक्ति करता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, विनम्रता वैष्णवता, तो मैं सबसे विनम्र भक्त हूं, इसका अर्थ है मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं सबसे विनम्र हूं, देखो मैं कैसे नम्र हूं। तो साधु सावधान, वैष्णव दास के दास के दास के दास के दास होना नहीं, दास के दास के दास के दास के चरण रज के एक कण के दास होना हमारा लक्ष्य है, और ऐसे भगवान का दास होने के लिए विनम्रता होना चाहिए, और कभी कभी ऐसे व्यवहार करना चाहिए जो अभक्तों का विचार में असत है, जैसे हनुमान राम भगवान के श्रेष्ठ दास है। श्रेष्ठ कौन है? हनुमान लक्ष्मण बल न कठिन, दोनों समतल है। तो रावण और लंका निवासियों का विचार में हनुमान तो बहुत बड़ा दुर्धर था, तो किसी लंका निवासी वो हनुमान को आमंत्रण नहीं किया, बिना अनुमति से वो लंका गया था और लंका को दहन किया था। तो किस प्रकार व्यवहार, वो डाकू जैसे है। परंतु चूंकि हनुमान ऐसे क्रोध से, वो क्रोध तो सबसे बड़ा शत्रु है नहीं। हाँ, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध हमारा नित्य वैरी अर्थात शत्रु है। परंतु हनुमान महान क्रोध से लंका को ज्वलाया, और इसलिए हम आज तक हनुमान का गुणगान करते हैं, क्योंकि उस प्रकार क्रोध प्रकाश करना भगवान श्री राम की सेवा में वो एक महान सद्गुण है। तो भक्ति का सिद्धांत में ये सब सूक्ष्म सिद्धांत समझना चाहिए, नहीं तो यदि हम असुरों का सिद्धांत से प्रभावित होते तो हम विचार करेंगे कि भक्ति में दयालु होना चाहिए, तो ठीक है दुखी लोगों के लिए हम हॉस्पिटल बनेंगे फिर वे दुखी नहीं होंगे। नहीं, हॉस्पिटल बनाने से किसी को दुख से बचाना संभव नहीं है, शिल प्रपद की ग्रंथों देने से संभव है, भक्ति सिद्धांत सिखाने से, वास्तविक भक्ति सिद्धांत सिखाने से लोग संसार दुख से मुक्त हो सकते। हॉस्पिटल से कुछ रोगी लोग का क्षणिक मुक्ति हो सकते दुखों से, लेकिन इस भौतिक संसार का स्वभाव है कि दुखमय दुखालयम अशाश्वतम। तो रोग से बचाना संभव नहीं है इस भौतिक संसार में। जैसे वो आधुनिक डॉक्टर और साइंटिस्ट बहुत अहंकारी है, हम इतने सारे रोग का निवारण किए थे, पहले उन्होंने बहुत अहंकार से बताया कि हम टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस हमें बंद किया है, तो अभी फिर ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत बहुत होते, हमें स्मॉल पॉक्स उसको हम बंद किया है, और अभी एड्स है नया नया डिजीज है। तो भौतिक प्रयास, किसी भौतिक प्रयास से भौतिक समस्याओं को बंद करना संभव नहीं है। माया से हम इतना मोहित है कि हम हमारे वास्तविक समस्याओं को पहचान नहीं कर सकते। हमारा वास्तविक समस्या क्या है, मेरे जेब में काफी पैसा नहीं है, घर में हमेशा झगड़ा होते हैं, ये सब हमारे वास्तविक समस्या नहीं। वास्तविक समस्या क्या है, कृष्ण विस्मृति, जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, कृष्ण विस्मृति, कृष्ण को भूलना हमारी सबसे बड़ी समस्या है, ये सब समस्याओं का मूल कारण है। इसलिए सबसे बड़ा सद्गुण है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, निस्वार्थ प्रचार करना केवल कृष्ण का सुख का हेतु से। हरे कृष्ण। 9 बजे बज गया, अभी प्रसाद वितरण होगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।